kukaan vaan lähden suojaan taas mansikkamaan. Huolta ei näy ja kaikki siellä hyvin käy. Mansikkamaalle pakoon. Ihmisten katseet valheita toistaa, ne pahaa puhuu jokainen. Tule mukaan vaan, lähten suojaan taas mansikkamaan. Huolta ei näy, ja kaikki siellä hyvin käy. Mansikkamaalle pakoon. Jos et jo joutunut nieluun, sä kovan tyhjän maailmaan. Jos uskot lasten leikkiin sielun laulajan, niin sinut täältä opastan. Mukaan vaan, kun mä suuntaan käyn mansikkamaan. Huolta ei näy, ja kaikki siellä hyvin käy. Mansikkamaalle pakoon.